NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Het onderzoek naar de raketexplosie gisteren in Polen loopt nog, maar er zijn geen aanwijzingen dat dit een doelgerichte aanval was. En ook niet dat Rusland aanvallen voorbereidt op NAVO-landen. Dat zegt NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg na een spoedzitting van het bondgenootschap. De uitstoot van schadelijke stoffen door Tata Steel is niet afgenomen, blijkt volgens het RIVM uit metingen in de buurt van het bedrijf dit voorjaar. De resultaten zijn vergelijkbaar met die van een meting 2 jaar geleden. In sommige dorpen werden wel lagere hoeveelheden kankerverwekkende stoffen en metalen gemeten, maar in andere weer niets. De belastingtelefoon is weer bereikbaar. Sinds maandagochtend lagen de helpdesks van de Belastingdienst eruit na een systeemupdate. Inmiddels zijn de problemen voorbij. De wachttijden zijn nu waarschijnlijk wel wat langer dan normaal. Een illegale hondenfokkerij in het Brabantse Eersel met zo'n 400 honden moet stoppen van de rechter. De honden moeten binnen 6 weken ergens anders worden ondergebracht. De dieren zaten in vieze hokken en werden slecht verzorgd. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn wat problemen in Noord-Holland. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen is helemaal dicht tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Amstelveen. Het komt door een ongeluk. Je kunt omrijden via Amsterdam over de A4, de A10 Zuid en de A2. En er staat een auto met pech bij de Velsertunnel in de A22. Dat veroorzaakt vooral vertraging op de A208 van Sassenheim naar Velzen voor de aansluiting met de A22. Je hebt daar bijna een half uur extra reistijd. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Ze was de jongste vrouwelijke burgemeester van Afghanistan, maar vorige zomer ontvluchtte ze haar land. En nu moet ze toezien hoe de Taliban deze week strenge wetten doorvoerden die de vrijheid van vrouwen verder beknotten. Straks een reportage. En in Iran gaan juist vrouwen al 9 weken de straat op voor meer vrijheid. Maar het regime slaat hard terug. Wie heeft de langste adem? En tot slot gaan we nog even naar een Zuid-Koreaanse onderbroekenaffaire. Het is 2:30, tijd voor buitenland. We gaan de grens over. We gaan naar Afghanistan. Deze week maakte de opperste leider van de Taliban bekend de strenge sharia-wet volledig te gaan toepassen in het land. Wat zeker voor vrouwen een nog verdere inperking van hun vrijheid betekent. Nu mogen ze bijvoorbeeld niet eens het park meer in. Dat maakt het verhaal van Zarifa Ghaffari des te pijnlijker. 4 jaar geleden werd ze de jongste vrouwelijke burgemeester van Afghanistan. Maar toen de Taliban de macht overnamen vorige zomer, ontvluchtte ze haar land. Over deze Zarifa Ghaffari is vanaf vandaag op Netflix een documentaire te zien. In Her Hands heette die. Onlangs was ze in Nederland om haar boek te promoten, want dat is er ook. En collega Christiane Alvarado zocht haar op. Ik zit tegenover Zarifa Ghaffari. Ze zingt het lied dat ze zong toen ze vorig jaar in augustus uit Afghanistan vluchtte voor de Taliban. Sarzamine Man, vertaald mijn land. We zitten in een hotel in Amsterdam. Zarifa, jonge vrouw, kort bruin haar, sandaaltjes. Ze is snip verkouden. I have cold. 4 jaar geleden werd ze, toen ze nog maar 24 was, de jongste vrouwelijke burgemeester van Afghanistan. Was dat moeilijk eigenlijk om burgemeester te worden? Becoming mayor was no, it wasn't difficult. Just needed a bit more, like a bit courage. Er was alleen een beetje moed voor nodig. And now when I remember what I was doing, like it's like wow, seriously. Maar nu ik terugkijk, denk ik wow, serieus. I just did it because I knew it is the right thing to do. Toen Zarifa klein was, wilde ze altijd ambassadeur van Afghanistan worden. I always wanted to become an ambassador. En om dat te bereiken, ging ze naar school en naar de universiteit. En dat was echt niet vanzelfsprekend voor een meisje. Daarna werkte ze bij mensenrechten- en vrouwenrechtenorganisaties. Oh, finally, I ended up becoming a mayor. En uiteindelijk werd ik burgemeester. Just a crazy idea. Yeah, it's like, seriously, what I wanted, what I did, and what I got at the end, like, you know? Zelf doet ze er een beetje nonchalant over. Maar in haar boek wordt duidelijk hoezeer ze tegengewerkt werd. In de conservatieve provincie Wardak was nog nooit een vrouw burgemeester geweest. Laat staan eentje van 24. Het lukte haar alleen omdat ze na haar sollicitatie als beste uit een test kwam. In a country where, you know, as a girl, you're doing everything for your family. Afghanistan is een land waar je als meisje alles doet voor je familie. Your presence is not important. Your absence is not important. You are no any. You have no importance. Stel je maar voor hoe dat is voor een vrouw. Just imagine how life could be for a woman. Die avond zie ik Zarifa op het podium van debatcentrum De Bali. Welcome everyone. Good evening and welcome to Amid Afghanistan's Crisis here in De Bali. Het doel van de avond? Om de rol van Nederland bij de val van Kabul, de machtsovername van de Taliban, te bespreken. Zarifa's frustratie en wanhoop worden duidelijk als ze tegenover twee Nederlandse Europarlementariërs zit. Why schools of girl child in Afghanistan is not at least as important as the scarves in Iran is for women? Waarom heeft het Westen meer aandacht voor de hoofddoeken in Iran, terwijl Afghaanse meisjes niet eens naar school mogen? But I am every time talking to my families, to my friends, to my colleagues, to my cousins. I hate talking to them anymore. They're crying. Ik praat met mijn familie en ik haat het. Ze huilen. Het enige wat ze willen zijn scholen. Waarom toont de wereld geen solidariteit? Nothing. We want schools. Why the world is not showing that really solidarity? Dat Zarifa nu in de Bali staat en in 2021, vorig jaar, vluchtte voor de Taliban, was niet vanwege haarzelf. Liever was ze in Afghanistan gebleven. Maar ze vertrok met haar familie om ze te beschermen voor verder leed. Haar vader was namelijk al eerder doelwit van de Taliban. My father was also one of those, you know, okay, if I give a lot of freedom and everything to this to a girl, like what will happen? Mijn vader was ook zo iemand die dacht, als ik al deze vrijheid aan een meisje geef, wat gebeurt er dan? And it happened just the like last 2 years of his life, where he changed amazingly. Het gebeurde in de laatste jaren van zijn leven dat hij veranderde. And when I finally had my dad, seriously, I lost him. En toen ik eindelijk mijn vader had, werd hij gedood. Door mensen waar Zarifa van vermoedt dat ze Taliban waren. En vanwege haar. Ze schoten hem op klaarlichte dag neer bij zijn huis. But now, I lost that person, you know. That's why mostly I try to ignore personal things. And just be busy with my professional life. Dat is waarom ik zoveel werk. I had tries of suicide. Ik heb zelfmoord geprobeerd. But when I'm looking at it now, how stupid I was. Maar ik zie nu dat het dom was. Het leven is prachtig. Because whatever, life is beautiful. De pijn en het leed dat Zarifa heeft doorgemaakt is ook zichtbaar op haar lichaam. Haar voeten vallen me op. Niet alleen vanwege de witte hippe sandaaltjes die ze draagt, veel te koud voor deze herfstdag, maar ook vanwege haar voeten. Die zitten onder de littekens van brandwonden. Haar handen ook. Restanten van die keer dat met haar fornuis was gerommeld, waardoor een steekvlam ontstond toen ze het aanstak. Een van de aanslagen die ze overleefde, om haar te verjagen van haar burgemeesterspost. Het burgemeesterschap van Zarifa en haar vlucht uit Afghanistan zijn vastgelegd in een Netflix-documentaire. In Her Hands heet hij. My name is Zarifa Ghaffari. Actually, I'm not a hero. Ik ben geen held. I'm just the mayor of Maidanshar. Ik ben gewoon de burgemeester van Maidanshar. In maart 2020 kreeg Zarifa een prijs voor moedige vrouwen van Melania Trump en Mike Pompeo. De Amerikaanse buitenlandminister onder Trump. And I told them, like, don't make any kind of deal which can ruin our lives, our achievements, you know. Ik zei, Maak geen deal die ons leven en prestaties ruïneert. En Pompeo zei... Don't worry, we are observing closely everything. And things are under control. Geen zorgen, we doen ons best. We houden de boel onder controle. En dan geloofde je hem? No. Nee. I knew. He just want to get rid of me right now. Hij wilde gewoon van me af. And then it was Blinken coming to Kabul before... Toen in april 2021 kwam Anthony Blinken naar Kabul. De intussen nieuwe buitenlandminister onder Biden. Short before the fall of Kabul. Kort voor de val van Kabul. And I told him, don't do this. Ik zat dichtbij hem en zei, doe dit niet. Again, we are observing everything and we are doing our best. En weer die reactie. We houden de boel in de gaten, we doen ons best. Sharifa, zijn die ambities die je als kind had uitgekomen? You know, I wanted to become an ambassador. I ended up being a mayor. Ik wilde ambassadeur worden, maar werd burgemeester. En nu ben ik werkloos. And now, I have nothing. I'm jobless. Eigenlijk ben je wel een soort ambassadeur. You're in a way an ambassador. But without a salary. Yeah, it's like the thousands of works with no salary. Een reportage. Van Christiane Alvarado was dat, met dank aan Edwin Koopman. De documentaire In Her Hands is vanaf vandaag op Netflix te zien. En mocht u haar verhaal willen lezen, dan is er het boek met de titel Sharifa. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. En dan Iran. Al 9 weken gaan mensen er de straat op en het vuur lijkt niet te doven. De VN schat dat er 15.000 mensen opgepakt zijn. Zojuist werd bekend dat inmiddels 4 demonstranten ter dood zijn veroordeeld. De Ayatollahs lijken net als de demonstranten niet van plan om op te geven. Kortom, wie heeft de langste adem? Welkom Iran-kenner en historicus Peyman Jafari. Peyman, ja, ben je daar? Heel goed. 9 weken al houden die protesten in Iran aan. Gisteren gingen weer heel veel in de straat op. Hoe staat het ervoor? Hoe grootschalig zijn die demonstraties nu? Nou, we zitten nu in de 9e week. Hè? En dat is al op zich heel bijzonder dat zoveel mensen zo lang de straat op blijven gaan, ondanks alle repressie. En het gaat met pieken en dalen natuurlijk. Soms zijn de protesten kleiner, soms groter. Je ziet dat de universiteiten en de Koerdische steden het vuurtje brandend houden. En dan zoals gisteren en ook gepland overigens vandaag, zijn er heel veel demonstraties gepland. Die moeten namelijk de protesten uit 2019 herdenken, toen er honderden doden vielen. Dus zie je dat het gisteren echt overal druk was in Iran. In Teheran, maar ook kleine stadjes. Ik zag bijvoorbeeld een dorpje met iets van 6000 mensen... waar jongeren met en zonder hoofddoek aan het dansen waren en leuzen riepen. Dus ja, het is ook echt door het hele land. Dan naar de reactie van de staat hierop. Volgens de VN zijn naar schatting 15.000 mensen opgepakt inmiddels. Is dat veel voor Iraanse maatstaven? We moeten terug naar de jaren 80. Toen na de revolutie er ook heel veel onderdrukking was en duizenden mensen in de cel belanden tegelijk. Dus sindsdien hebben we dat niet gehad. Natuurlijk zijn er ook in 2009 heel veel mensen gearresteerd. 2019 weer. Maar nu wordt er echt massaal opgetreden. Worden er massaal mensen gevangen gezet om te intimideren. Om angst te zaaien en te laten zien dat je er niet mee wegkomt. Laatste nieuws, Iran zou ook agenten van de Franse inlichtingendienst hebben opgepakt in het kader van deze protesten. Waar worden zij precies van beschuldigd? Om spionnen te zijn, te werken voor de geheime dienst van Frankrijk. Of dat waar is, daar kan ik geen uitspraak over doen. Want Iran heeft laten zien dat ze ook in het verleden mensen oppakken met valse beschuldigingen. Hè? Dus dat ze zeggen dat ze agenten zijn van dit of dat land. Om dat land namelijk onder druk te zetten. Dus in dit geval Frankrijk. Overigens zou het natuurlijk kunnen. Maar daar kan ik geen uitspraak over doen. Kunnen dat deze agenten zich mengen in die protesten? Dat bedoel ja, ik. Kijk, ja, Ja, kijk, het kunnen ook gewoon onschuldige Fransen zijn. Dat probeer ik ook te zeggen, van die gewoon in Iran zijn en nu de pech hebben om door de Iraanse overheid als pionnen te worden ingezet in hun onderhandelingen en druk op Frankrijk. Ja. Dat zou kunnen zijn, maar ook geen naïviteit dat natuurlijk heel veel landen ook natuurlijk proberen zich in Iran in te mengen. Dus dat zou kunnen, maar nogmaals, ik denk dat het eerste scenario op dit moment waarschijnlijker is dat Iran hierover liegt. Protesten zijn er met name ook in die Koerdische regio, in het noordwesten van Iran. Wordt daar nou nog harder opgetreden? Ja, kijk, je ziet dat sowieso in de periferie van Iran, in de grensgebieden van Iran, veel harder wordt opgetreden. In Koerdische steden, maar ook in de provincie vlakbij Pakistan. Zijn er echt op 30 september bijvoorbeeld tientallen doden gevallen. Toen het vuur op demonstranten daar geopend werd. Er is altijd de angst dat ook mensen uit buiten Iran daar meedoen. Maar als het om Koerdische gebieden gaat, zie je dat daar ook natuurlijk de protesten veel heftiger zijn, langer doorgaan, veel meer mensen bij betrokken zijn, omdat daar van oudsher een hele lange politieke traditie bestaat. Er zijn politieke organisaties, hechte netwerken. Dus de strijd daar is altijd feller. Nou zijn er inmiddels 4 demonstranten ter dood veroordeeld, weten we sinds een paar minuten. Demonstranten lopen sowieso natuurlijk het risico te worden opgepakt. Waarom blijven ze ondanks al die risico's, zelfs de dood mogelijk als gevolg, de straat op gaan? Hoe verklaar je dat? Die repressie heeft die dus te weinig effect? Ja, kijk, de repressie kan ook juist woede creëren. En wat je ziet is dat er echt gigantische opgekropte woede bij een deel van de bevolking zit. Van jarenlang te maken hebben met corrupte leiders, met een autoritaire politiek die weinig ruimte voor vrijheid van meningsuiting laat. De moraalpolitie die mensen op straat vernedert omdat ze kledingsvoorschriften niet naleven. Dus de kloof tussen dat deel van de bevolking en de staat is enorm gegroeid. Het gaat hier ook om heel veel jongeren die bereid zijn om meer risico te nemen dan anderen. Al dat bij elkaar opgeteld verklaart waarom dit zo lang doorgaat en mensen door blijven gaan. Een andere factor is ook omdat heel veel mensen beseffen dat als ze eigenlijk nu terugtreden, de repressie harder kan gaan lopen. Want de staat gaat nog meer mensen oppakken. Dus ze zien ook van, we moeten op straat blijven. Maar goed, je hebt het een aantal keer over, jongeren met name die demonstreren. Gaat het hen nou lukken om die honderdduizenden, miljoenen Iraniërs te mobiliseren om werkelijk een verandering teweeg te brengen? Ja, dat is echt altijd heel lastig om te beantwoorden. Want we zitten midden in de protesten. En ze zijn volop in ontwikkeling. Heel veel mensen in Iran sympathiseren hiermee. De vraag is inderdaad, kunnen deze mensen dit volhouden? En kijk, wat er altijd bij dit soort protesten een rol speelt, is mensen zitten tussen angst en hoop. Hè? De angst voor de onderdrukking, ook angst voor het ongewisse van wat gaat er komen. Maar ook hoop, en dat wil ik benadrukken, op verandering. Op vrij kunnen leven. En dat hoop is heel sterk en dat blijft mensen op straat houden. De vraag is inderdaad of dat sterk genoeg blijft en of meer mensen zich gaan aansluiten. Want dat is natuurlijk een voorwaarde, wil deze beweging ook echt winnen. Ik ben in ieder geval hoopvol dat het in de komende weken doorgaat. Maar het is te vroeg om daar iets definitiefs over te zeggen. Ja, maar toch zien we die protesten ook wel gewelddadiger worden. Het risico lijkt me dat ze daar maar juist ook weer draagvlak onder die bevolking, onder die massa die nog twijfelt, zoals jij net beschreef, verliezen. Dat zou kunnen, maar elke arrestant, elke dode kost aan de legitimiteit van de staat. Hè? Want daarmee laten ze ook zien dat ze eigenlijk niet meer heel veel mensen achter zich hebben, maar dat ze door heel veel geweld aan de macht blijven. Maar als inderdaad de protesten gewelddadiger worden, maar daar zijn de mensen die op straat zijn heel voorzichtig mee, want de staat gebruikt heel veel geweld. Mensen verdedigen zich. Er zijn natuurlijk voorbeelden geweest van hier en daar zijn Basiji's doodgeslagen, dat vermoord. Dat is de politie, ja. Dat is de politie, maar dat creëert in Iran ook heel veel debat. Mensen zeggen van kijk, het laatste wat we willen is dat er een gewapende strijd bijvoorbeeld ontstaat. Want dan kom je in een vicieuze cirkel van geweld terecht. En ja, wie kan dat winnen? De partij met de meeste wapens. En dat is de staat. Dus mensen zijn daar bewust over. Ik denk dat het geweld nu vooral van de kant van de staat komt. Beide partijen, kortom, lijken niet te willen opgeven. Zoveel is vooralsnog duidelijk. Er worden wel vergelijkingen getrokken, hè, met dat revolutiejaar 79. Je refereerde er ook al even aan. Toen het toenmalige Iraanse regime naar huis werd gestuurd. Zie jij het zo ver komen? Ja, kijk, de revolutie in Iran begon in januari 78. En een jaar later was het regime gevallen. De Shah weg. Dus het duurde een jaar. Ook in het begin van 78 had je eigenlijk niet kunnen voorspellen waar het heen ging. We zijn nu 2 maanden verder. De vraag is hoe dat zal gaan. Maar het is zeker nuttig om vergelijkingen te trekken. Kijk, een belangrijk verschil wat ik wel zie is, in die tijd had het regime van de Shah een hele smalle basis. De mensen om de Shah, dat was een kleine groep. Van aanhangers en loyalisten. Wat je ziet is dat dit regime natuurlijk een veel grotere groep van elite heeft opgebouwd. Hè? Van de revolutionaire garde, de bureaucratie, de managers van de staatsbedrijven, de semi-staatsbedrijven, iedereen die daarvan profiteert en eromheen zit. Dus ja, er is een significante minderheid die terug kan duwen tegen zo'n omwenteling. Daarom denk ik dat het nu lastiger zal zijn. Het is niet onmogelijk. Ook dit regime kan vallen, maar ik denk dat het lastiger zal zijn. Nou hebben de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk maandag bekendgemaakt extra sancties tegen Iran in te stellen. Gaan die helpen in de strijd tegen het regime? Hoe hard raken die of is daar toch meer voor nodig? Ja, kijk, wat belangrijk is in ieder geval dat de ogen van de wereld op Iran gericht zijn. En de Iraniërs op straat putten ook daaruit moed. Ze weten dat ze gesteund worden door de publieke opinie in de wereld. Met name ook door de gewone mensen, hè, in de VS, in Nederland. Je ziet hoeveel kunstenaars, hoeveel vakbondsleden, studenten zich uitspreken op het moment dat hun collega's in Iran gevangen gezet worden. Vervolgens is er ook natuurlijk politieke druk. Dat laat de Iraanse staat zien dat die druk alleen maar opgevoerd kan worden. Dat er concrete stappen genomen worden. Dus in die zin is het belangrijk. Maar ik wil ook waarschuwen daar niet alle hoop op te vestigen. Want één, je ziet dat westerse landen ook altijd bereid zijn om voor hun eigen belangen te kiezen. Saudi-Arabië, Egypte zijn enorme schenders van mensenrechten. Israël ook, volgens de rapporten van Amnesty International. Ja, als het erop aankomt, geven ze niet thuis. Ja. Peeman, we moeten het voor nu hierbij laten. Okay. Het spijt me, maar we gaan er zeker verder over spreken op een ander moment. Dankjewel, Peeman Jafari. Buitenland uitgelegd. Kim Jong-un의 시대에 새롭게 태어난 백두산 경마 신화를 금지 높이 전하며 끝없이 대동하고 있습니다. De Noord-Koreaanse staatstelevisie verslaat hoe de grote leider Kim Jong-un als prins op het witte paard een heilige berg beklimt. Kim is namelijk een fervent liefhebber van paardrijden. Dat wist ook een Zuid-Koreaanse zakenman, maar dat heeft hem nu in de problemen gebracht. Ivan Bremer vanuit Seoul. Wat heeft die zakenman precies verkeerd gedaan? Ja, Kim Song-tae, de Zuid-Koreaanse baas van een onderbroekenfabrikant, heeft Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in 2019 een zadel van het Franse luxe merk Hermès cadeau gedaan. En dat meldt de Zuid-Koreaanse krant Joongang Daily op basis van bronnen binnen het OM. In 2019 waren de relaties tussen Noord en Zuid aan de betere hand. En daar heeft deze onderbroekenbaas Kim toen een slaatje uit willen slaan. En volgens het OM heeft hij mogelijk geprobeerd hooggeplaatste Noord-Koreanen om te kopen in ruil voor handel. En wellicht dus tot de grote baas aan toe. Dus de onderbroekenfabrikant heeft de grote leider met een duur paardrijzadel willen omkopen. Hè? Zo begrijp ik het niet, met een onderbroek. Wat voor straf staat deze onderbroekenfabrikant te wachten? Nou, internationale sancties verbieden bijna alle handel met Noord-Korea vanwege haar kernwapenprogramma.